NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Transavia schrapt weer vluchten. 21 retourtjes naar Zuid-Europa gaan tot en met zondag niet door. Waarschijnlijk zijn zo'n 8000 reizigers de dupe. Transavia heeft een tekort aan vliegtuigen en daardoor worden al een maand lang vluchten gewijzigd en geschrapt. Belarussische journalist en tegenstander van het regime, Roman Protasevich, is veroordeeld tot 8 jaar cel. Hij werd in 2019 gearresteerd toen het vliegtuig waarin hij zat door de Belarussische autoriteiten met een smoesje werd gedwongen om in Minsk te landen. Protasevich voerde via zijn Telegram-kanaal vanuit het buitenland oppositie tegen president Lukashenko. Op een basisschool in Belgrado zijn 8 kinderen doodgeschoten. Ook een bewaker die de schutter probeerde tegen te houden kwam om het leven. Een jongen van 14, een leerling van de school, is aangehouden. Vermoedelijk had hij het wapen van zijn vader gebruikt. De Oekraïense president Zelensky is in Helsinki, waar hij te gast is op een topontmoeting van Noord-Europese regeringsleiders. Er wordt gesproken over steun aan Oekraïne, nu en als de oorlog eenmaal is afgelopen. Ook zal het gaan over de relatie van Oekraïne met de Europese Unie en de NAVO. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Alphen aan het Soest heb je 10 minuten vertraging. De rijstrook is net weer vrij. Door problemen of een kapotte vangrail langs de A7 Zaanstad richting Hoorn is de linkerrijstrook dicht. Tussen Afwitweide, Wormer en Purmerend staat 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op is ook de linkerrijstrook dicht. Ook daar zo'n 10 minuten extra reistijd. Bergingswerkzaamheden op de A20 Gouden Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Tot slot de A73 Nijmegen-Maasbracht. Er staat een vrachtwagen met pech. Tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg 5 kilometer. Met 15 minuten oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Het absolute summum van de Britse pomp en circumstance is in aantocht. Komende zaterdag wordt Charles gekroond tot koning. Maar in tegenstelling tot zijn moeder is Charles veel meer uitgesproken. Over klimaat met name. Krijgen de Britten een politiek veel actievere koning? En wat zou dat betekenen? Dat straks. En tegen 2 uur gaan we naar New York, waar de langst zittende portier van het land op hoge leeftijd eindelijk met pensioen gaat. Maar eerst gaan we naar het grensgebied van Polen en Belarus, waar vanuit Belarus nog altijd vele immigranten de grens overkomen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. U hoort de tune van VPRO's Frontlinie, dat deze keer in het teken staat van de grens tussen Belarus en Polen, waar in een van de oudste bossen van Europa de afgelopen jaren een metershoog hek is gebouwd. Het was een reactie op de Belarusische grenswachten die busladingen vol migranten bij de grens afzetten om ze vervolgens Polen en daarmee de EU in te sturen. Hoewel we er momenteel minder over horen, besloot journalist Doren van Duivenbode er naartoe te gaan voor een nieuwe aflevering van Frontlinie. Want rustig is het in dat gebied zeker niet. Ze werd daar al pot поцілували. Але то як в двох місцях, і ту, і там десь далеко. Ні, то так видай, бо трохи їжджу. Ага. Ja, veel geweerschoten hoort u. En Doren van Duivenbode zit bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Doren. Om meteen maar even bij dit geluid te beginnen. Vanuit het grensgebied, wat horen we hier precies? Ja, wij kwamen daar aangereden, want we wilden dat deze mevrouw Marilla, een gemeenteraadslid en activist, ons de grens liet zien. En ineens begonnen ze te schieten. En wij wisten niet precies waar het was, want we zagen geen mensen. Maar op een gegeven moment werd duidelijk dat het aan de Belarusische kant was. Dus wat horen wij precies? Ik suggereerde schietoefeningen. Zij zeiden, nou, dat is onbestaanbaar zo dicht bij de grens. Dus wat we zouden kunnen horen, waar zij op duiden, en een advocaat ons later ook vertelde wat dat heel vaak gebeurt, dat de Wit-Russen met geweerschoten, niet gericht op mensen, maar in de lucht, vluchtelingen dwingen die grens over te steken. Dwingen om dat hek over te klimmen. Dwingen om de moerassen in te lopen, ook midden in de winter als het steenkoud is. Echt opjagen dus. Opjagen, ja. Ja. Nou kennen we deze verhalen van een aantal zomers geleden. Hè? Voor de invasie van Oekraïne was dit een groot verhaal dat vanuit Belarus duizenden migranten de grens met Polen over werden gejaagd. Want zo kan je natuurlijk wel omschrijven. Maar dat gebeurt dus nog steeds op grote schaal. Het gebeurt nog steeds. Het zijn geen duizenden mensen die dat nu doen. Maar het zijn per dag. De grenspolitie spreekt van gemiddeld 50 mensen per dag. De ene keer 100, de andere keer 20. Nou zijn hun cijfers niet helemaal betrouwbaar. Want er komen ook heel veel mensen de grens over die niet geregistreerd worden door hen, wat niet mag. Maar het zijn tientallen mensen per dag die het proberen. Mm-hmm. En die dus ook in de afgelopen tijd, sinds dat hek er is, zijn overleden. Ja, want dat hek is een belangrijk verschil, hè, met een paar jaar geleden. Het is 186 kilometer lang, maar liefst meters hoog, hebben de Polen, de Poolse regering, Poolse grenswachten daar neergezet om die migranten tegen te houden. Heeft dat de situatie veranderd? Dat heeft de situatie in die zin veranderd dat het levensgevaarlijke situaties met zich meebrengt. Natuurlijk verandert het dat bijvoorbeeld een gezin met jonge kinderen gaat het niet zo snel nu proberen. Want hè, je gooit je kind niet zo snel dat hek over. Maar er komen nog steeds mensen die willen hier naartoe. Want hier is het veilig. Mm-hmm. Maar het is levensgevaarlijk omdat het zo hoog is. 5,5 meter is echt gigantisch. Daarbovenop nog vlijmscherp prikkeldraad. Dus mensen maken enorme heftige verwondingen, vlijmscherp. En mensen belanden door dat hek in de gaten die er wel zijn, de moerassen. Midden in de nacht, je moet je voorstellen, je komt daar aan. Sommige mensen denken dat ze in Duitsland zijn, zijn helemaal niet zulke bossen gewend, weten niet dat daar überhaupt moerassen zijn. En op die manier verdrinken er heel veel mensen. Ja. Dus dat zei, eigenlijk zorgt dat hek ervoor dat mensen nog veel meer risico's nemen. Ja, de artsen die wij spraken in ziekenhuizen, die zijn woedend op het systeem. Omdat ze vinden dat wij als Europa, wij falen. Omdat er jonge mensen in deze ziekenhuizen belanden. Met enorm heftige verwondingen. Een jaar geleden, of toen dit net begon in 2021, waren mensen moe. Weet je wel, zei hij van die arts, zei van ja, we lappen hen op. En dan komt het wel weer goed na een paar dagen. Maar nu zetten ze soms een half jaar in ons ziekenhuis. Omdat ze zo ernstig verwond zijn. Ja. Je ging ook mee op pad met een activist, hè, die in dat grote bos migranten probeert te helpen. Laten we heel even kort luisteren. So we are here. The peen location is here. Не зналась. Fuck. Не зналась? Не зналась, не было го. No, nie wiem, co się mogło z nim stać. Kurde. Ja, Dore, wat horen we hier precies? Op welke manieren zijn die activisten hiermee die migranten aan het helpen? Ja, wij horen een vrouw van in de 50 die totaal opgezogen is door het helpen. Zij werkt, zij komt uit dit gebied, uit Białowieża-omgeving. Zij werkt daar en zij ziet dus op een gegeven moment dat er mensen sterven in haar geliefde bossen. Dit specifieke geval was een Syrische jongen van 17 die zo'n pin. Ze hebben allemaal apps en dan krijgen mensen die daar wonen krijgen een pinnetje, help mij. Want er is een internationaal telefoonnummer bekend. Mm-hmm. Degene die dichtstbij woont gaat er naartoe met de rugzak, met droge kleren, een thermosfles met warme soep daarin, zodat mensen een beetje kunnen aansterken. Droge schoenen, zeiknatte schoenen, dan kan je niet meer lopen. Vooral geen kilometers lang. Dus die vrouw die had daar een rugzak neergelegd in de hoop dat hij dat zou vinden. Maar die komt eraan en die rugzak ligt er nog. Dus zij denkt, ja, hij is dus met die zeiknatte kleren is die verder gegaan. Niet wetend dat misschien belde die ergens aan bij mensen. Maar er zijn ook mensen die die vluchtelingen aangeven. Die de grenspolitie bellen, waardoor ze worden opgepakt en teruggestuurd. Wat is er met hem gebeurd? Is wat die activisten doen, wordt dat gedoogd door de grenspolitie? Of is het ook niet zonder gevaar dat die activisten proberen deze migranten te helpen? Het is deze mevrouw die wij nu net horen. Orange is haar schuilnaam. Zij wordt enorm opgejaagd, hè, door de grenspolitie. Zij wordt geïntimideerd, huiszoekingen. Haar privé-mail is doorzocht, haar computer, bestanden, foto's, haar hele huis. Mensen worden continu aangehouden daar in dat gebied. Je kan niet naar die grens rijden. Of er wordt in die auto gekeken door de grenspolitie. Heb je rugzakken bij je? Want dat is dan vaak een teken dat je iemand bent die helpt. Hè? Het wordt vaak gezegd activist, maar het zijn gewone normale burgers die willen helpen. Dus er zijn ook heel veel mensen die denken, nou, maar even niet, want ik heb geen zin om mijn baan te verliezen. Bij haar is gedreigd om haar te ontslaan als ze hiermee doorgaat. Hmm. Dus die worden enorm opgejaagd. Ze worden aangeklaagd, ook door de grenspolitie. Er zijn nog geen beschuldigingen geweest, maar het is heel moeilijk om dat te doen. En want je hebt ook met grenswachten gesproken, hè? Hoe staan die hierin? Dus treden die inderdaad keihard op tegen migranten die ze wel vinden? Kunnen we inderdaad spreken dat er nog steeds sprake is van de pushbacks? Hè? Continu. Mensen die dus weer terug de grens over worden gezet? Ja, mensen worden continu terug de grens over gezet in soort vierkante gaten waar je als mens doorheen past. Waarvan wij vroegen, wat is dat? Ja, een technische opening. En kunnen kijken of het aan de andere kant van de grens klopt. Maar de mensen worden gewoon door die gaten de andere kant op geduwd. Ongelooflijk mensonterend. En dat is tegen de EU-regels in, hè? Voor de goede orde. Ja, in de EU moet je dus inderdaad mogen mensen asiel aanvragen. Ze moeten die procedure in kunnen gaan. Maar Polen registreert ze niet. Dus we weten niet eens wie het precies zijn. En om hoeveel mensen het gaat. En duwt ze aan de lopende band terug. Dat zeggen ze ook zelf, hoor. Want de Poolse wet is namelijk even terug veranderd. Dus volgens de Poolse wet mag dit. Mag de grenspolitie, die heeft het mandaat om die mensen gewoon terug te sturen. Maar het Europese wet of recht staat toch boven het Poolse recht in dit geval? Maar Tim, in Polen reageert PiS, de Law and Justice, de Recht en Rechtvaardigheidspartij. En die vindt dat niet. Die vindt... Dus ze lappen gewoon die Europese regels aan hun laars. Enorm aan hun laars. En maakt Brussel daar geen punt van? Het is oorlog. Er is oorlog met Oekraïne. Dus Polen is een enorm strategisch partner. Al het militair materieel gaat via Polen naar Oekraïne. Dus hoe streng kan je zijn nu tegen Polen? Dus we laten in die zin laten we heel veel toe. Dit laten wij nu gebeuren, want Rutte zei het zelf een paar jaar terug. We moeten nu geen moraalridder zijn als het gaat om de rechtsschendingen in Polen. Nou, dat is nu ook aan de hand. En even nog terugkomend op die migranten. Er komen er ook best wat om het leven, hè, bij die tocht die ze door die bossen maken. Excuus, naar Polen toe. Ja, er zijn nu dit jaar zijn er al 43 overleden. En zij overlijden dus in die moerassen. Lichamen worden gedrenkt. Maar er zijn ook volgens die activisten die zeggen, ja, we weten ook niet hoeveel hier nog verborgen ligt in deze moerassen. Want er zijn nog heel veel vermisten. Zijn die vermist omdat ze verder zijn gegaan, Europa in, Duitsland, Scandinavië, of liggen ze hier nog onder het water en heeft niemand ze kunnen vinden, omdat wij gewoon te laat waren met helpen. Ja. Het laat wel pijnlijk weer zien, hè, hoe de EU worstelt met dit asielprobleem. Aan de ene kant is er op papier best een humaan asielbeleid, maar in de praktijk knijpt Brussel dus ook hier op deze grens een oogje dicht. Ja, met als het gevaarlijke en het enge vind ik, dat het wordt zo onzichtbaar. Die vluchtelingen worden gewoon onzichtbaar. Liggen ze daar in een moeras? Zijn ze daar begraven? Er liggen mensen begraven. En staat er dan op het graf? Dus anoniem. Ja. Ze weten niet wie het is. Ongelooflijk. Dank voor je verhaal, Dore van Duivenbode. Excuus. En de uitzending, jouw uitzending vanavond van Frontlinie Soldaten in het Bos is te zien om 8:55 op NPO 2. Bureau Buitenland. In this garment of white, in such contrast to the splendors about her, she will move for the first time to King Edward's chair. Ja, dit is de laatste keer dat de Britten dit meemaakten. Dit fragment komt uit 1953 bij de kroning van koningin Elizabeth. En komende zaterdag is het dus de beurt aan King Charles III. En het grote verschil met zijn moeder: Charles is in zijn leven allesbehalve neutraal geweest. Hij sprak zich over veel onderwerpen nadrukkelijk uit. Wat zien we daar nu van terug sinds hij koning is geworden? Bij mij in de studio Hieke Jeppes, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Hieke, welkom. Dank je. Ja, hij is natuurlijk meteen koning geworden op het moment dat zijn moeder overleed. Zaterdag de officiële kroning. Hoe zou jij de eerste 8 maanden van zijn koningschap omschrijven? Heeft hij al een stempel kunnen drukken of is het daar nog wat te vroeg voor? Ik denk dat het voor een stempeldrukker te vroeg is. Wel is het zo dat hij geen gelegenheid voorbij laat gaan om te benadrukken dat hij als koning er zal zijn om het land te dienen. Als die straks Westminster Abbey binnenkomt, dan is er een nieuw ritueel. Dan staat daar een koorjongetje van 15. En dan zegt hij dus als eerste woorden: I am here to serve. Dus dat is het stempel wat hij op zijn koningschap wil drukken. Ja. Kijk, hij weet natuurlijk ontzettend goed. Hij laat ook te pas en te onpas de stroven vallen. Hoeveel jaren mij ook nog gegeven zijn. Hij weet natuurlijk dat hij potentieel maar heel kort de tijd heeft om een ander beeld van zichzelf achter te laten dan we tot nu toe van hem kennen. En hij zal zeker zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat dat niet alleen maar negatief is. Nee, Nou is het koningschap normaal gesproken het toonbeeld van neutraliteit. Hè? Zeker onder Elisabeth. Ik geloof het enige wat we van haar wisten is dat ze dol was op paarden. Maar echt uitspreken deed ze zich natuurlijk nooit. Maar van Charles weten we veel meer. Hij is natuurlijk ook een stuk ouder. Heeft altijd in de rol van kroonprins moeten fungeren. Kun je wat dingen noemen, Hieke, waar hij zich in zijn leven veel over heeft uitgesproken en voor heeft ingezet? Nou ja, er zijn natuurlijk de bekende, hè, architectuur. Zijn ongelofelijke verzet tegen zoiets als een gebouw als die betonnen bunker van de National Theatre op de South Bank, waarvan hij zei dat in Londen, dat hij dat echt een fantastische manier vond om stiekem een kerncentrale het hart van Londen in te smokkelen. Hij vond het afschuwelijk, hè, die brutalistische bouwvorm. Hij wilde eigenlijk voor alles weer terug naar Georgian, hè, 19e eeuw. Nou ja, dan milieu. Wat dat betreft heeft hij vanaf 1970 ongeveer, ja, je zou kunnen zeggen, goed gegokt. Maar in ieder geval heeft de tijd hem ingehaald. En is het heel duidelijk dat dat een terechte hele grote zorg van hem is. Kunnen we heel veel naar luisteren, Hieke? Want inderdaad, wat je zegt, het is best opmerkelijk dat dus 1970, inmiddels al 53 jaar geleden, Charles zich voor het eerst uitsprak over problemen die met het klimaat en met het milieu spelen. We are faced at this moment with the horrifying effects of pollution in all its cancerous forms. There is the growing menace of oil pollution at sea, which almost destroys beaches. There is air pollution from smoke and fumes. There are 55 million of us on this island using non-returnable bottles. It is not difficult to imagine the mountains of refuse that we shall have to deal with somehow. En waarom doet Charles dit? Of tenminste, deed hij dat in zijn rol als kroonprins? Want hij wist toch ook, ik word op een dag koning. Dan moet ik zo neutraal mogelijk zijn. Hij had er ook voor kunnen kiezen om over architectuur, maar zeker dus ook over klimaat, waar hij echt heel veel speeches ook over heeft gegeven in zijn leven, om zich daar een beetje op de vlakte te houden. Nou ja, ik denk dat hij mateloos gefrustreerd was. Hij zocht een rol, hij zocht een invulling voor zijn rol als Prince of Wales. Het was in 2000, vond ik nog, zijn quote: "Nobody knows what utter hell it is to be Prince of Wales." En dat heeft eigenlijk zijn hele periode gekenmerkt. Hij wist bovendien dat er is nooit zo verschrikkelijk veel openbaar gemaakt, ook over het privéleven van een troonopvolger, als in zijn geval. Ik bedoel, zijn eerste vrouw zei openlijk, hij is niet geschikt om koning te worden. Er werd volstrekt Diana, hè, voor de goede orde. Diana, ja. Er werd volstrekt opzettelijk gelekt dat prins Philip op een gegeven moment tegen vrienden had gezegd een paar jaar geleden, ja, mijn vrouw en ik worden alleen maar zo oud omdat we dan Charles in ieder geval van de troon afhouden. Zijn allemaal niet leuke dingen om te horen, natuurlijk. En dat vestigde allemaal het beeld van een 19e eeuwse grootgrondbezitter die straks even het moderne Britten moest gaan bekronen. Dus daar heeft hij zich wel tegen afgezet. Daar heeft hij zich zeker tegen afgezet. Er was ook duidelijk een sprake af en toe van briefing van het ene paleis tegen briefing van het andere paleis. Hij wilde gewoon een rol voor zichzelf. En hij zei ook onlangs nog in een interview, luister, als ik als Prince of Wales niet mijn uiterste best had gedaan, steeds maar om die dingen te verbeteren die ik onder ogen kreeg en waarvan ik dacht dat die het goed voor het land zouden zijn, dan was ik geen knip voor mijn neus waard geweest. Mm. En toen zei de interviewer dus, gaat u dat straks als koning ook doen? Ja, dat was precies mijn vraag. Ja, ja. Waarop hij zei, I'm not stupid. Ik weet dat de baan van koning heel andere vereisten heeft dan die van Prince of Wales. Dus jij verwacht niet dat hij die politieke accenten die hij dus wel gezet heeft in zijn rol als kroonprins ook als koning zal zetten? Nou, hij zal het niet kunnen nalaten om ze te zetten. Want als hij straks een van de milieuproject opent, dan weet iedereen wat zijn gevoelens daarover zijn. Alleen hij zal het minder expliciet zeggen. Maar iedereen weet hoe het bij hem zit. Kijk, De andere kant hiervan is natuurlijk dat hij heeft dus bijna 75 jaar gewacht tot hij echt effectief iets kon doen. De andere kant daarvan is dat hij in die tijd ongelooflijk veel bezoeken heeft afgelegd, initiatieven heeft geïnitieerd en wat dies meer zei. En dat hij dus wel heel veel beter dan Elizabeth destijds weet wat er onder zijn onderdanen speelt. Ja. Maar aan de andere kant, Hieke, een van de redenen dat Elizabeth zo geliefd was, was wel dankzij die neutraliteit ook. Hè? Want of je nou voor of tegen Brexit was, één ding deelde mensen in de regel, ze waren wel voor de koningin. Dat is met Charles, zeker als het op klimaat aankomt en de manier hoe uitgesproken hij daarover is, natuurlijk minder. Zal het dat hem parten kunnen spelen in zijn populariteitspositie, ook in het de koning zijn van alle Britten? Nou ja, je merkt dat er nu al gaande is een mechanisme van. Ik bedoel, we hebben bij het overlijden van de Queen en het ogenblikkelijk aantreden van de nieuwe koning, hebben we eigenlijk niets meer gehoord over generatie overslaan en Prins William. Je merkt gewoon dat iemand kennelijk die in die functie valt, dat die ogenblikkelijk stijgt in populariteit. Op zijn dieptepunt vlak na de scheiding van Diana was zijn persoonlijke populariteit 4%. Echt een historisch dieptepunt. Het is op dit moment 55%. Dus dat is behoorlijk aangesterkt. Ik denk dat mensen zo langzamerhand ook een beetje het idee hebben van poor old Charlie, laat hij zijn kans nu ook maar hebben. Diana is zo niet vergeten, dan toch in ieder geval wel. Dat oude zeer steekt niet meer zo ontzettend. Camilla wordt steeds meer aanvaard. Iedereen kan zien dat die twee happy met elkaar zijn. Mm-hmm. Ze kunnen ook zien dat Charles, die vaak voor een depressieve Eeyore werd uitgemaakt en die ongelooflijk ongeduldig kon zijn en bevoorrecht gedrag kon vertonen, dat die onder de goede invloed van Camilla dat veel minder doet. Dus ik denk dat er in het algemeen zo'n sfeer is van laat hem maar. Ja, een andere uitdaging voor Charles wordt of die, buiten het feit dat hij natuurlijk het staatshoofd is van het Verenigd Koninkrijk, is hij ook het staatshoofd van 14 gemenebestlanden, of dat aantal, die 14, wel hetzelfde zal blijven, Hieke. Want je merkt toch in een land als Canada, waar die bijvoorbeeld ook het staatshoofd is, Australië, Nieuw-Zeeland, Jamaica, dat er wat gemor is. Dat er onder koningin Elizabeth leken sommige landen dat gemor nog maar even voor zich te houden, maar nu daar een verandering in is gekomen. Ja, wat denk jij? Zou het inderdaad kunnen dat een land als Canada of Jamaica de komende jaren zal zeggen, wij doen afstand van die Britse monarchie? Het lijkt me heel waarschijnlijk. Het is van tevoren al, het is in Australië al heel vaak openlijk gezegd. In Canada is het inmiddels ook openlijk gezegd. Hè. Zolang de Queen leeft, gaan wij daar niet aan tornen. Maar straks moeten we het daar toch echt serieus over hebben. Want het is niet meer van deze tijd dat je een staatshoofd hebt wat aan de andere kant van de wereld woont. En een volwassen staat moet dat op een andere manier regelen. De Queen heeft altijd gezegd dat dat geheel een zaak is van de bevolking zelf. Maar ik denk dat Charles daar serieus rekening mee houdt. Grote uitdaging dus voor hem als koning zometeen. Of dat, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Hieke, mag ik je hartelijk bedanken. En jij bent komende zaterdag ook te horen bij de speciale uitzending op NPO Radio 1, hè, rondom de kroning. Zeker. Wordt hier dus op deze zender ook veel aandacht aan besteed. Hieke Jeppes, dankjewel. Buitenland. He has elected 9 mayors, seen 9 Yankees World Championship wins, 16 Comic-Cons, 135 Billy Joel concerts at Madison Square Garden. And Manny Teixeira has been around for them all, working the same door at the same Manhattan building for the last 6 decades. Ja, u hoort het hier. Het einde van een tijdperk. De langstdienende portier van New York gaat met pensioen. De man die al sinds 1961 dezelfde deur bewaakt, stopt er nu mee. Op zijn 83ste. Daar ga ik over praten met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, wie is deze man die we in elk geval in dit fragment ook wel als een held blijkbaar mogen omschrijven? Ja, hij is de portier van een flat aan de vrij chique Upper East Side van New York. En zo'n doorman zie je hier eigenlijk nog veel. Soms met een klassiek uniform ook. En ja, het geeft bewoners een veilig gevoel. En hij wordt ook een beetje familie vaak. Je ziet hem elke dag, ook als je half dronken thuiskomt na het uitgaan. En deze Manny Teixeira die staat dus al 62 jaar bij dezelfde deur om mensen binnen te laten, pakketten aan te nemen. Hij heeft het ooit overgenomen van zijn vader als jonge immigrant uit Brazilië. En inmiddels staat hij bekend als de gouverneur van 19th Street. Prachtig. En na 6 decennia stopt hij er dus mee. Waarom? Ja, hij zegt hij houdt van het werk, vooral van de mensen die in dat gebouw wonen. Hij heeft in 1983 al eens geprobeerd om met pensioen te gaan en dat vond hij toen helemaal niks, dus hij is doorgegaan. Maar nu is het wel echt mooi geweest, hij is 83. Zijn vrouw wil lange wandelingen gaan maken. En ja, die vrouw die heeft hij dan ook weer in die flat leren kennen voor de deur. Prachtig. Maar ik vraag het ook, Carlijn, omdat niet de minst belangrijke in Amerika, Biden, op zijn leeftijd ook nog besluit om er een termijn aan vast te plakken. Is dat iets wat Amerikaanse senioren toch best normaal vinden, op hele hoge leeftijd doorwerken? Ja, dat komt toch best vaak voor. Er zijn cijfers over. Ongeveer 5% van de 80ers heeft een baan. En ja, Joe Biden is dus niet de enige die in de 80 nog op zoek gaat naar een nieuwe baan. Dat is deels omdat mensen gezond ouder worden en gewoon door willen werken. Maar het komt toch ook wel geregeld voor dat Amerikanen het gewoon zich niet kunnen veroorloven om met pensioen te gaan. Ongeveer de helft van de mensen van boven de 55 heeft geen aanvullend pensioen opgebouwd. En dat leidt toch ook wel tot schrijnende situaties soms. Ik kom wel eens bejaarden tegen die mijn boodschappen inpakken bijvoorbeeld. Nee. Of senioren die nota bene in de ouderenzorg werken, in nachtdiensten zelfs. Dus ja, als je het zo bekijkt, is het zo gek nog niet om als 80er president te willen blijven. Nee, dat is duidelijk. Dank Carlijn van Houwelingen. Meer over deze portier trouwens kunt u lezen op nporadio1.nl of in de app. Zometeen na Sterrennieuws Villa VDB. En daarin gaat het over vlees eten. Want volgens Wakker Dier blijkt dat we veel minder vlees uit de supermarkt halen. Wordt de omslag naar vegetarisch eten nu echt gemaakt? Dat hoort u straks na 2 uur bij Jurgen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland. We zijn er morgen weer om 2:30. Nog een fijne middag. NPO Radio 1 podcast. 13 september 1944. Vanuit kamp Westerbork vertrekt de laatste trein naar Bergen-Belsen. In die trein zitten 51 Joodse kinderen, zonder hun ouders. Ze zijn door het oog van de naald gegaan. Op 1 na overleven deze baby's, peuters en kleuters 3 concentratiekampen. Dat kan je toch niet bevatten? In de podcast De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork ga ik, Rob Trip, op zoek naar het bijzondere, bizarre verhaal van deze groep. Dat is gewoon onvoorstelbaar wat mij overkomen is. De Onbekende Kinderen van kamp Westerbork. Een kind zonder ouders dat overleeft 3 concentratiekampen. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn TIO, opleider voor ondernemende studenten. Zoals Quinten. Op school leer je heel erg door te doen. Of Pauline. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je later iets voor jezelf wil beginnen. En Ties. Ik wil gewoon de top bereiken en daarvoor heb ik een hele goede basis nodig. Dat is voor mij TIO. TIO. Developing Potential. Kijk op tio.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Heeft uw zoon of dochter zich nog niet ingeschreven voor een studie? Aanmelden voor een opleiding kan bij TIO ook nog na 1 mei. Ontdek het op tio.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken, 1 euro. Zalmfilet met huidschaal, 2 stuks, 5 euro. En diverse Robijn, 2 voor 11 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Profiteer tot en met 29 mei nog even van onze hoge kortingen. Zoals Red Sim Only, vanaf 19,50 per maand zonder aansluitkosten. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn.